Sasenach. Tak říkáme všem lidem, kteří žijí na jih od Skotska. Vrátíme se ještě někdy domů? Máš mé slovo. Není zrovna proslavený pro svou schovývalost. Jak moudré dráždit vesty? Ty a dva přísloví. Ke mně se nikdy nezachoval špatně. To je přece logické, jsi jeho chránilec. Žít, který přišel z Anglie. Král dává, král bere. Ani ti, co jsou šáhovi nejblíže, si nemohou být jistí jeho náladovostí a hůlem. Nejen muži, i ženy. A ženy! Však má ten největší harem z celé Asie a když se mu slíbí, vezme si kteroukoliv, po které zatouží. I když je vdaná, vezme si a zasadí do ní své královské země. A jediné, co z toho má její muž, je koš plný melounu. Koš plný melounu? Ano, melounu jí miluji, které si může dovolit jenom šach. Šach, ale jediný skutečný a opravdový šák. Zde jsou mý hrdinové, kteří porazili mor Šíráz. K výsosti? Nechám na vaši počest uspořádat hostinu. Těšte se a užívejte pohostinnosti mého paláce. Angličané, slyšel jsem, že ve tvé zemi muži nemají žádný harem. Vaše výsosti, nemohl bych být šťastnější s žádnou jinou ženou než s tou svou. Něco tak absurdního jsem to posud neslyšel. Vaše veličenstvo, jestli je čerstvě ženatý, on a jeho žena bydlí v mém domě. Můj drahý anglický příteli, zdá se mi, že však jsi mnohem chytřejší než v životě. Jako svatební dar ode mne dostaneš vlastní dům. Děkuji, vaše výsosti. Povstaňte, připijme na naše přátelství, na naše velké vítězství nad morem.